Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Lindsay Buckingham i Christine McVie na dzień dobry dziś w budziku. 4:15 zatem czas na piosenkę dnia. W piosence dnia też kolektywnie. Thank you. I started riding tired of tired. You wanna know what's the matter? Yeah, inside the shadow, but I cannot prepare the ladder. Mad like the hatter, go up and taught a fighter. So you rather be bothered, do what you got, I don't even bother. Claim it coming from the project, showing disrespect. Breaking necks, collecting fat checks. You never missing with the dissing. No half stepping, no ass kissing. For a tongue, so I hear you hissing. Listen, this summer pissing. I'm wishing you change your mission, but your hands are itching. Wanna be rich and famous? You know that they were blemish. You talk so much shit, you think you come from another planet, Uranus. Oczywiście Michał Urbaniak w naszej piosence dnia. Dziś to wielokrotnie do usłyszenia, między innymi po 8.30. W porannym zapraszamy do trójki, ale także w audycji do południa, jak sama nazwa wskazuje, jeszcze przed południem. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 10 po czwartej. Sky's still there. Takie to poranne wycieczki. 14 minut po godzinie 4. No to będziemy się tam jakoś, prawda, przekładać z jednego boku na drugi albo jakoś odwlekać te nasze sprawdzenie listy obudności. Będziemy tak przekładać, nas weekend zastanie. No właśnie. A to przecież wiadomo, gadu, a poniedziałek stygnie. A więc budzik @polskieradio.pl. To adres mailowy. 2 2 i 7 3. To numer telefonu. No i jeszcze cyfereczki do naszego kontaktu SMS-owego. Skrzynka SMS-owa 71335. A skoro kontakt z nami na trzy sposoby, to znak sygnał poniedziałkowy brzmi 3 szybkie. No choć się nie chce. Ciach, ciach. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chce. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Szczerze, że z popiołów wyskoczę w pieskę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. I tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Flirtów i bóstw. Ale może nie dzisiaj, a może niekoniecznie, a może nie w poniedziałek, a może się nie przemęczajmy, no właśnie. Kto się nie przemęcza, ten się nie przemęcza. Hajcować trzeba. Hajcujemy, ale nie kopcimy. To hasło na dziś od pana Mariusza z Beskidu Niskiego, gdzie 14 i to wcale nie najniższa temperatura, choć no, minus 14 może robić wrażenie. Sygnał od, to pierwszy sygnał telefoniczny od pana Mariusza. Sygnał SMS-owy od naszego wiernego słuchacza, od pana Andrzeja z Prostek. I tu podbicie stawki zdecydowane. To już nie przelewki. Minus 23. Pozdrawia pan Andrzej z Prostek. Jak mnie mam gorąco, pozdrawia pan Andrzej. Pierwszy sygnał SMS-owy, a pierwszy mailowy od pana Jurka z Otwocka, gdzie też duży mróz, no ale nie 23. Myślę, że jakieś może koło minus 12, minus 13, bo tyle w Warszawie za oknem na Myśliwieckiej teraz. Niech no dobrze wyjrzy, te kreseczki tak się zle. Minus 11 jest. A w Otwocku pan Jurek żeglarz z bojerowym zawołaniem Ahoj. Bardzo dziękujemy. O bojerach wczoraj w trzeciej stronie medalu można było usłyszeć więcej i zapowiedzi także tych żeglarskich atrakcji przed rozpoczęciem sezonu. A przecież sezon, no, jakby tak nie liczył, no jakby nie liczył, to już nawet 3 tygodnie i co? I wiosna, no właśnie. Na razie minus 23. Rekord na dziś. Szukamy, kto da więcej. Jak zwykle nasza zimowa, mroźna zabawa. Niech będzie, że pod hasłem na rozgrzewkę. 20 minut po godzinie 4. Oczywiście za chwileczkę kalendarz, także ten po godzinie 5 muzyczny, no ale wcześniej sięgamy między innymi po rozpoczęcie nowego dnia. Już za chwileczkę powitanie tegoż właśnie, ale wcześniej także, ja myślę, godne zachęt prezentowanie nagrań z listy przebojów trójki. A w ostatnim 1882 notowaniu z miejsca 8 na 7. No, tak po oczku, do góry, do góry, do góry, do góry, pierwsza dziesiątka już. A może pierwsza piątka? No, jak z 7 to już naprawdę niedaleko. A może pierwsza trójka? A może się rozpędzam? Proszę posłuchać, proszę zagłosować. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc, gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszko, nar trzaśnie, w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz, będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. To wlezę na komin na wysoki, niech gapią się gapie na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, kto to leży, krzyż zrobią mi z dykty lub z paździerzy. Nie zapłacie nikt, bo lubią świnie, jak to tak jak w kinie leży w glinie, w gapi taki w truchło dziób głupawy i pójdzie załatwiać swoje sprawy. To kupię w aptece cyjankali, by po mnie choć krewni zapłakali. Jak sobie ten napój golne zgwinta, to wnet nie utuli ziemia święta. Lecz pewności brak przez te podróby, czy ten lek przywiedzie cię do zguby. Ty chcesz być martwy i wreszcie happy, a żyjesz bez nerek, za to ślepy. Idę sobie gdzieś na torowisko, zbędą po mnie gacie i to wszystko. Pendolino pogna aż do Pragi, ja sobie w kostnicy spocznę nagi. Głupiś synku, głupiś absolutnie, pociąg to ci synku nic nie utnie. Wydmuchnie cię z torów i z tych gaci, ja za postój mandat każą płacić. Ostatnia nadzieja w palnej broni, wyceluje se do lewej skroni. Zanim strzelę raz, dwa, trzy odlicie i spokój mi wyjdzie na oblicze. ręce ci drżą jak u pijaczyny, zrobisz ci to z usznej małżowiny i nigdy już przez ten huk z rusznicy nie usłyszysz Jarka Nohawicy. Co mam czynić, mój ty Boże, poraź, by mnie grabarz wreszcie mógł zaorać? Co robić zasranym mym żywotem, coś mi dał i nie chcesz wziąć z powrotem? Żywot masz zasrany, ty ma tole, cześć się czulu, żeś tam ciąć na dole. Rzuć gorzałe fajki i klękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Żywot masz zasrany, ty ma tole, cieś się czulu, żeś tam wciąż na dole. Rzuć gorzałe fajki i klękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Polecamy Państwu serdecznie głosowanie na listę przebojów, choć to początek tygodnia, to myślę, gdy tak zaczniemy od początku przypominać życzliwie, mam nadzieję nienachalnie, to i być może Jaromir Nohawica i Czarna Dziura ostatnio z 8 na 7 to w tym tygodniu, no przynajmniej tak z 7 na 6. Polecamy i zapraszamy najłatwiej głosować z naszych stron internetowych, choć pewnie i tych zachęt i przypomnień nie zabraknie także w dzisiejszym do południa. Teraz 25 minut po godzinie 4, tak, tak, to ten czas właśnie, to teraz. Budzikowe kalendarium. To ten czas, kiedy przypominamy wybrane 3 wydarzenia z historii. A chociaż jakby się tak rozpędził, to dlaczego i nie? W 1802 roku urodził się Victor Hugo, francuski pisarz, poeta, autor dramatów. Zmarł w 1885 roku. 184 lata temu urodził się Aleksander Zarzycki, pianista i kompozytor, pierwszy dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Zmarł w 1895 roku. 145 lat temu urodził się Wacław Berendt, powieściopisarz i tłumacz okresu modernizmu, obok Władysława Reymonta główny przedstawiciel realizmu w literaturze młodej Polski. Zmarł w 1940 roku. 108 lat temu urodził się Aleksander Fogiel, aktor teatralny i filmowy. Grał m.in. w Zmartwychwstaniu, w Kaukaskim Gradowym Kole oraz w telewizyjnych serialach Przygody Pana Michała czy Pan Wołodyjowski i Hołopi. Zmarł w 1996 roku. A równo 20 lat temu zmarł Wojciech Ondraszek, zawodnik rajdowy, wieloletni działacz sportu samochodowego. No jak Państwo słyszą, już się budzik rozkręcił, rozpędził. Kilka, nie tylko 3 daty z kalendarza, ale więcej już za niecałą godzinę. Także w muzycznym kalendarzu proszę uważnie nasłuchiwać. Pan synoptyk w natarciu, nie wiem czy Państwo wiedzą, być może tak, ale nie tylko z samego rana, ale w nocy, wieczorem, no, ścisną mróz i o tych mrozach między innymi za chwilę w prognozie pogody. Wcześniej Oena. Może kiedyś stracę cię, gdy będziesz dosyć miał moich ciągłych zmian. Może kiedyś uznasz, że to, co było w nas, nie rozkwita już, ale jesteś, zawsze kochasz mnie, jesteś i spokojnie ciągle ty. Czasem myślę, że ten ból, który w sobie mam, po coś jednak jest. Czasem myślę, że mój los chce godzić ze mną się. Ja ciągle nie wiem jak, oho, ale jesteś, zawsze kochasz mnie. Spokojnie ciągle ty jesteś, zawsze kochasz mnie, jesteś i spokojnie ciągle ty. Nie potrafię z tobą być tak mocno, jakbyś chciał. Nie potrafię ufać ci. ciele, właśnie tak to czuję. Ale jesteś, zawsze kochasz mnie. Jesteś i spokojnie ciągle. Jesteś, zawsze kochasz mnie. Czas, że uspokoję się, łagodnie minie zło, oho. Ale teraz póki co szaleje we mnie krew, dlatego wybacz mi. Ale jesteś, zawsze kochasz mnie. Spokojnie ciągle jesteś, zawsze kochasz mnie. Kto da więcej, kto da więcej. Na razie warmińsko-mazurskie tamy minus 23, a u nas 30. Spokojnie, spokojnie. Czwarta, 30. Polska w zasięgu wyżu znad Skandynawii. Z północnego wschodu napływa mroźna i sucha arktyczna masa powietrza. No i ona to właśnie sprawia, że tak, a nie inaczej, z prefiksem dziś to wygląda i będzie wyglądać. Pogodnie tylko miejscami, zwłaszcza we wschodniej i południowej połowie kraju oraz miejscami nad morzem. Może się chmurzyć i przelotnie padać śnieg. Nad morzem może. Jak się pisze, może. No może i tak. Wiatr północno-wschodni, słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w partiach szczytowych Sudetów i Karpat wiatr z prędkością do 70 km na godzinę. No jak tak mocniej powieje, to wiadomo. Wiatr powodujący zamiecie śnieżne. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. No i temperatura, chyba to, co nas najbardziej też interesuje, choć ten wiatr, no właśnie, wzmaga uczucia już nawet nie chłodu, a zimna. Na w dzień ma być od minus 11 stopni, to nas uważa. W centralnej części kraju od minus 8 do minus 6. Najwyższa temperatura, chciałoby się zażartować, najcieplej na Pomorzu Zachodnim. Tam do minus 2. To tyle od pana synoptyka. Czas na pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 7-1-3-3-5. Część pierwsza. Jest dzień, inaczej myśli kołują w nocy. Wiatr zbił w powietrze torby foliowe i kręci nim pod sufitem głowy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać, chciałbym ostudzić gorąc. Światła latarni ostatnim tchnieniem leją się pod każdynicę. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać. Nie chcę rozsądzić, dziś prawa nie posta. Chcę być i zostać. Chcę zostać. śmieszem, że nie skrzypi, nie tubie. Ogarnia mnie, gubię myśli głupie. Nie budźcie mnie, tak mi dobrze w sobie. Nie zapalajcie światła w mojej ciemnej głowie. Idzie sen, nie szemrze, nie skrzypi, nie tupie. Ogarnia mnie, gubię myśli głupie. Nie budźcie mnie, tak mi dobrze w sobie. Nie zapalajcie światła mojej ciemnej głowie. Pierwsza część naszego cyklu Trzy na raz i podglądam sobie delikatnie, podglądam odpowiedzi prawidłowych na razie. Dobrze, będziemy podpowiadać. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. To pierwsze primo, drugie primo. Ach, 7 minut pozostało do tego, by prawidłowo odpowiedzieć. Cóż może łączyć? Cóż łączy? Cóż zrodziło się w budzikowej łepetynie? Takiego aż właśnie. A zalisz, że jednak no jest jakiś łącznik, spójnik, spajnik, wspólny mianownik. No, myślę, że już wszyscy gotowi. Po pierwsze liczy się taka umiejętność skojarzeń, po drugie też i prędkość, szybkość tegoż właśnie, no bo miejsc na podium właściwie tylko ci, ale też i dajemy szansę pozostałym, godne wyróżnienia. Myślę, też prawidłowe odpowiedzi za chwilkę się pojawią. 71335. Po pierwszym nagraniu, no być może już mamy troszkę większą jasność w temacie, bardziej niż Marioli. Drugie i trzecie z rzędu. Życzę przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. 71335. Powodzenia. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen. Ten sen zawstydza mnie, zachłanna i zła, wciąż więcej chcę. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Thank you. śnie, ale wcale nie jest dobrze w moim. Raz. Sto lat na świat ktoś dał na słodki balon wiatr. Więc sto balonów może mieć. Sto lat na czas przez świat i cały wdzięk przed strach. Niedostatecznie słaba płeć. Dlaczego to chyba sen albo spanie w drodze, ale nie śpiący do soboty do pracy pan Tomasz. Gorąco pozdrawiamy. Miejsce pierwsze. Pani Alina z Warmii. Tu minus 18. Odpowiedź sen. Miejsce drugie. No i miejsce trzecie, pan Wojtek z Lublina, gdzie ujemna osiemnastka. Coś o spaniu, rzecz o spaniu. Bardzo dobrze, miejsce trzecie. Na wyróżnienie także zasługuje pani Anna Maria, która to z zapytajnikami, ale jednak odpowiedziała sen. No a na takie miejsce godne wyróżnienia i naprawdę, myślę, takiego dziś godnego miejsca pierwszego, absolutnie zasłużonego, Lolek napisał Dzień Snu w miejscu publicznym. Tak właśnie, kto to wymyśla? Gdybym nie sprawdził w kalendarzu, to bym nie wierzył. Tak, dziś Dzień Spania w miejscach publicznych. Od i dzisiejsze. Trzy na raz. Bardzo pięknie dziękujemy. A na budziku godzina 4 minut 44 sekund 40. Już nie zdążyłem, 5. Trójkowy budzik. To nie ja, w twoich myślach zawsze byłam. To nie ja, okazałam się jedyną. Już nie wierzę w twoje słowa i nie proszę o nic więcej. Tylko zostaw mnie. Pokrył dzisiaj wszystkie drzewa. Ten wzrok nad mym domem rzucił cienie. Przyszła zima na zbyt wcześnie. W ciemnej sieni płaszczły wisi. Nie pamiętacie. Jacek dodaje, a ja gdybym w radiu nie usłyszał, też bym nie uwierzył. No taka to dziś kartka z kalendarza. Dzień spania w miejscach publicznych. Chociaż to wydaje się jedno z przyjemniejszych świąt, takiego tam kalendarza świąt osobliwych. Nie wiadomo, kto jest autorem pomysłu uczczenia drzemki w miejscu publicznym. Święto to obchodzone jest już od kilku lat w wielu miejscach na świecie. Właściwie taka sama celebracja tegoż publicznego spania zdaje się głównie na zorganizowanych akcjach. Ponoć organizatorzy przekonują, nic tak nie poprawię nastroju jak grupowe leżakowanie. Tak, przy minus 23 teraz jak najbardziej. To nie, nie, to tak, to oczywiście. Bardziej coś mi się wydaje, że chyba takie dosypianie w środkach publicznego transportu, w drodze do pracy, a może i z pracy. No, niech sobie każdy świętuje na własny sposób dzień spania w miejscach publicznych. Oby tylko to odbyło się bezpiecznie i nie odbiło na zdrowiu. Może taką, nazwijmy to sobie, naciąganą, mądrą myśl przedstawię teraz. Sygnał od Państwa, bo sprawdzamy listę obuzności. Pani Aga z Krakowa jest z nami. Pani Anna podpisuje listę z temperaturą minus 13 stopni. Dziś to około Krakowa na polu minus 13. U pana Pawła w Łosicach minus 13. Się wszyscy zgadali, jakby to leżakowanie. No i pani Kasia po wczorajszym dniu powolutku, powolutku za oknem jakoś tak ładnie biało i miłego. A z temperaturką dziś na nic nie ma. Sygnał od pana Darka. Może pan grać kawałek Jak mi się nie chce cały czas. To o mnie dziś. To pan Darek z Bolesławca. No raz Micromusic wydaje mi się, że już wystarczy na dzień dobry z samego rana, żeby jakoś pozostałych nie zniechęcać. Dwucyfrówka za oknem też minus 11. To pani Iwona z Nysy. Pani Aleksandra z leszczyńskiego parkingu też śle serdeczności. Pani Ola, królowa lodu. No i pani Ola, która boi się spać, też pojawiła się w naszym cyklu 3 na raz, to przed chwileczką. No jeszcze pan Jarek w Zakrzowie Turawskim minus 11. Się zmówili wszyscy, mówiłem minus 11, minus 13. A w naszym zestawie dziś 3 na raz, przypomnę, dzień spania w miejscach publicznych, sen, no tak sobie nazwijmy to. Jako pierwsi wystąpili Elsztat z nowym nagraniem Pozwól zasnąć, idzie sen. Taki dwutytuł jednego nagrania, więc już się wpisuje absolutnie w nasz cykl 3 raz na 2, 3 na raz. Edyta Bartosiewicz i Sena, na koniec właśnie Nerwowe Wakacje i Ola boi się spać. No dzisiejsza nie bała się obudzić i wstać. I brawa, i brawa, i brawa, i oklaski. 9 minut pozostało do godziny 5. Kolejne nagranie koncertowe, też z listy przebojów trójki. Wysoko, wysoko, ale mogło być jeszcze wyżej. Ostatnio jakoś tak bez zmian na 12. Artur Rojek z przyjaciółmi, z publicznością. Nospr na żywo, tak wspominamy to wydarzenie koncertowe. Nie wiem kto chciałby tak. brawa, brawa. Aż mnie nie słychać, a ja mówię brawa, brawa, brawa. Nie żałujemy oklasków dla tych wszystkich, którzy już obudzeni na nasłuchu i mają pozostałe informacje. Ciepło z Ottawy, pozdrawia pan Marek. Ciepło i przyjemnie. Minus 2. Ludzie w krótkich rękawach odśnieżali. No bo jak ma się minus 32, a potem minus 2, to już cieplutko. Oj, to tak, to tak. Middelfart na nasłuchu, Fionia i Dania, a tam minus 7, ale wieje, więc odczuwalna też minus 11. To od pana Sebastiana. No i jeszcze gorące pozdrowienia. Ajdżubali na nasłuchu przed godziną 7:17, powyżej 24 dobije w ciągu dnia. Tak, w ciągu dnia ma być bardzo ciepło u pana Tomka na nasłuchu nad Zatoką Perską. Na nasłuchu także pan Wojtek w Manchesterze i pani Iza w Nowym Jorku. Kłaniamy się państwu nisko. Przyjemnego słuchania u nas na budziku. No masz ci już za 4:05. Kochanie, zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś do lasu wy. Się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra piosenki, których nie rozumiem. Trójka Polskie.